początku programy Trzeci Polskiego Radia Sobota, 4 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef europejskich chadeków wzywa Sariusz Wolskiego na rozmowę. To po tym, jak ten drugi stał się oficjalnym kandydatem na szefa Rady Europejskiej. Barack Obama dementuje informacje na temat tego, że kazał podsłuchiwać swego następcę Donalda Trumpa. W serwisie Trójki będą też informacje dla kierowców jadących przez Mazowsze. Szef Europejskiej Partii Ludowej potwierdza poparcie dla Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej i wzywa na rozmowę Jacka Sariusz-Wolskiego. Potwierdziły się dotychczasowe spekulacje. Rząd w Warszawie wystawił jego kontrkandydaturę na to stanowisko. Ale zgodnie ze statutem Europejskiej Partii Ludowej jej wiceprzewodniczący muszą być członkami zrzeszonych partii. A Sariusz-Wolski tego warunku już nie spełnia, bo Platforma usunęła go ze swoich szeregów, gdy rząd w Warszawie zgłosił oficjalnie jego kandydaturę. Dziś tę decyzję potwierdził rzecznik rządu Rafał Bochenek. W dniu dzisiejszym rząd polski przesłał do prezydencji maltańskiej oficjalną notę dyplomatyczną, w której zawarł informację, iż kandydatem polskim na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej jest pan dr Jacek Sariusz-Wolski. 68-letni Sariusz-Wolski zasiada w Europarlamencie nieprzerwanie od 2004 roku. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, do której należą centroprawicowe ugrupowania z państw Europy, w tym PO i PSL. Ostatnio jednak Sariusz-Wolski dystansował się od swojej partii, nie brał udziału w głosowaniach nad rezolucjami Europarlamentu, w których polskiemu rządowi zarzucano naruszenie prawa. Jest doktorem ekonomii, mówi w kilku językach obcych. W poniedziałek, a nie we wtorek, partia Fiona zajmie się dalszymi losami jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Republikanie przyspieszą rozpatrzenie sprawy w obliczu zamieszania swojego kandydata w sprawę opłacania żony i dzieci z pieniędzy publicznych. Z obozu sympatyków François Fillona i z jego otoczenia masowo odchodzą dotychczasowi współpracownicy. Jego szanse na awans do drugiej tury gwałtownie zmalały. Komitet Polityczny Partii Republikańskiej Prawicy postanowił rozpatrzyć zmiany kandydata tego ugrupowania na prezydenta Francji. W tym czasie François Fillon spotkał się ze swoimi sympatykami na paryskich przedmieściach. Przyjaciele, macie przed sobą człowieka, który walczy, który się nie poddaje. Dziękuję, że stoicie przy mnie. Od tygodni mnie atakują. Wcześniej w internecie pokazał się jego apel o liczny udział w niedzielnej manifestacji na Trocadero. Drodzy rodacy, za 7 tygodni wybory jesteście rozdarci między licznymi programami kandydatów. Stawką jest Francja i jej przyszłość. Według organizatorów, sympatycy François Fillona przybywają autokarami z całego kraju. To od przebiegu tej manifestacji może zależeć, czy będzie on w dalszym ciągu kandydował. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tymczasem dziś policja poinformowała, że przeszukała posiadłość Fillona w Brytanii. 2 dni temu przeszukała też jego paryskie mieszkanie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nigdy nie podsłuchiwał jakiegokolwiek obywatela. Tak jego rzecznik skomentował tweety Donalda Trumpa, który zarzucił swemu poprzednikowi w Białym Domu, że ten założył mu podsłuch w czasie kampanii wyborczej. Nie przedstawił żadnych dowodów. Jak zauważa Reuters, oświadczenie nie wyklucza możliwości, że jakiś podsłuch został założony na przykład przez służby podległe resortowi sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych trwa gorąca polemika wokół zatajenia kontaktów wysoko postawionych ludzi z otoczenia prezydenta z przedstawicielami Rosji, a FBI prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Zabytkowa żyrardowska ochronka doczeka się remontu. Budynek, w którym od ponad 140 lat działa nieprzerwanie przedszkole, zostanie przywrócony do dawnej świetności i w części udostępniony turystom. Obiekt wybudowali fabrykanci dla dzieci robotników, mówi Bogusław Nietrzepka, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego. Niektóre źródła podają nawet, że mogło uczęszczać do ochronki fabrycznej od 1000 do 1500 dzieci. Na początku przyjmowano wszystkie dzieci, natomiast potem ograniczono liczbę, przyjmowano jedno dziecko z rodziny. Ja pracuję w tym przedszkolu od niemal 20 lat. Anna Anioł, wicedyrektor, odkąd pamiętam, te sale były już nieużytkowane. Przede wszystkim to jest ratowanie tego dziedzictwa kulturowego. Lucjan Krzysztof Szenowski, zastępca prezydenta miasta Żyrardowa, które w Żyrardowie jest bardzo ogromne, bo to jest ponad 360 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jednym z nich jest to przedszkole. Ochronka znajduje się w zabytkowym centrum miasta, które w 2012 roku zostało uznane za pomnik historii Polski. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 53 w pobliżu miejscowości Wach na odcinku Ostrołęka-Rozogi. Tam kierowca wypadł z pasa, uderzył w ogrodzenie posesji. Jedna osoba zginęła, w tym wypadku policja kieruje ruch na objazd drogami lokalnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Tak się pisze historię polskiego sportu. Nasi skoczkowie nigdy wcześniej nie byli mistrzami świata w konkursie drużynowym. Nie byli do dziś, a dziś na skoczni w Lahti nie dali rywalom żadnych szans. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch z imponującą przewagą pokonali Norwegów, Austriaków i pozostałe niżej notowane reprezentacje. To najpierw posłuchamy Macieja Kota. Presja dzisiaj była chyba jeszcze większa jak w konkursach indywidualnych, bo dla niektórych to było oczywiste, że musimy dzisiaj wygrać i ja osobiście czułem to samo. Wiedziałem, że zadowolimy tylko złoty medal. Gdzieś przeczuwałem, że będzie dobrze i szczerze mówiąc, kiedy przyjechaliśmy dzisiaj na skoczeń, te warunki były naprawdę równe już podczas serii próbnej, a podczas pierwszej chyba były najlepsze jak do tej pory w Lahti. Wiedziałem, że będą decydować tylko umiejętności, a te w naszym zespole są na bardzo wysokim poziomie i je znamy, tak że byliśmy pewni siebie. Adam Małysz też był pewien umiejętności młodszych kolegów, ale mimo to denerwował się i to do tego stopnia, że nabawił się biedny problemów gastrycznych. Takie złoto smakuje jeszcze bardziej jak to, które wiadomo, że jesteś faworytem i naraz odskakujesz nie wiadomo ile. A tutaj walka była do samego końca. Te warunki w drugiej serii były tak niepewne, że wszystko mogło się zdarzyć. Ja byłem tak zdenerwowany, że mnie brzuch do teraz boli. Już mi trochę przeszło, ale naprawdę, bolało mnie strasznie. Od zakończenia konkursu minęło na szczęście kilka godzin, więc dolegliwości pewnie ustały i teraz czas i na relaks, i na świętowanie wielkiego sukcesu. I to nie koniec wiadomości o polskich sukcesach na ważnych imprezach międzynarodowych. Dziś mały worek z medalami rozwiązali nasi lekkoatleci na halowych mistrzostwach Europy. Złote wywalczyli Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Ten pierwszy zwyciężył z fantastycznym wynikiem 21 metrów i 97 centymetrów. To nowy rekord Polski i po konkursie z wrażenia niemal odebrało mu mowę. Zobaczyłem, że kula spadła poza granicę, poza linię 21 metra. Nie wiedziałem, że to będzie tak daleko. Nie mogę po prostu skleić jakiegoś sensownego zdania. Marcin Lewandowski był bardziej rozmowny. Walczyłem do samego końca. Atak na 220 metry, tak jak było założenie. I tak się można tego było spodziewać, że przetrzymam. To udało się. Zostawiłem sobie jeszcze resztkę sił właśnie na samą końcówkę. Ewentualnie, gdyby ktoś mnie zaatakował, udało się bez tego. Pewnie wygrałem, z czego bardzo się cieszę. No to jest po prostu niesamowite. I to nie jedyne dziś medale w Belgradzie. Po srebrny pobiegł Rafał Omelko na 400 metrów. Na tym samym dystansie brąz wyszarpała na ostatnich metrach Justyna Święty. Brąz także padł łupem Sofii Nauin w rywalizacji na 1500 metrów. Po dwóch dniach mistrzostw Polska z 7 miejscami na podium prowadzi w klasyfikacji medalowej. Wyprzedzamy Brytyjczyków i Niemców. Po królowej sportu zajrzymy na piłkarskie boiska. Tu działo się sporo i w kraju, i za granicą. W Lotto Ekstraklasie całkiem niedawno Wisła Kraków rzutem na taśmę, a właściwie golem w doliczonym czasie gry pokonała 2-1 Piasta w Gliwicach. Wcześniej Brookbet bezbramkowo zremisował z Ruchem, a Krakowia 1-1 z Arką. W Bundeslidze wysokie wygrane Bayernu i Borussii Dortmund. Bawarczycy 3-0 odprawili na wyjeździe Kolonię. Robert Lewandowski tym razem nie trafił do bramki przeciwników. Dwa razy celnie strzelił za to Pierre-Emerick Aubameyang. Pomógł w ten sposób wygrać Borussii aż 6-2 z Leverkusen i znów wyprzedził Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców. W Anglii popisowy występ zanotował Artur Boruc. Zawsze lubił grać pod presją i u schyłku kariery błysnął na Old Trafford. Nie tylko obronił strzał Zlatana Ibrahimowicza z rzutu karnego, ale i ratował Bournemouth raz za razem i miał spory wkład w sensacyjny remis 1-1 z Manchesterem United. W meczu kolejki w Premier League Liverpool 3-1 na Anfield wygrał z Arsenalem. We Włoszech interesował nas zwłaszcza mecz Romy z Napoli. 2-1 wygrali piłkarze z Neapolu. Ci nasi, Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, grali krótko w samej końcówce. Całe spotkanie w bramce Romy rozegrał z kolei Wojciech Szczęsny. W Hiszpanii rozpędu nabiera Barcelona. Znów zaaplikowała rywalom worek bramek. Tym razem z 5 straconymi i bez żadnej zdobytej z Camp Nou wyjechała Celta Vigo. Wygrał też Real 4-1 na wyjeździe z Eibarem. Przegrali szczypiorniści Vive Tauronu Kielce 25-29 w Szwecji z Christian Stad w Lidze Mistrzów. Wygrał tymczasem i to ze wszystkimi kolarzami. Michał Kwiatkowski w prestiżowym klasyku Strade Bianche w Toskanii, dystansując świetnych Belgów Grega Vana Vermeta i Tima Wellensa. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro po 17:00 trzecia strona medalu. Silnie powieje na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Słabe opady deszczu lub mrzawki na zachodzie, w Sudetach i w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. I na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 w centrum i 11 na południu. Niedziela ciepła i słoneczna do 15 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Aneta Wrubel. Mówić jak do ściany. Pierwsza marcowa premiera. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym akustycznym koncercie promującym płytę Mówić jak do ściany. W niedzielę po 21:00. Mogę zapewnić, że opowiadanie tej historii przyniesie ci dużo wstydu, wiesz? Być może nawet zostaniesz uznana za... Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Bielską zadymkę jazzową mamy już za sobą, ale tym razem nie będę jej Państwu opisywał w całości, z tej prostej przyczyny, że nie dane mi było tej całości obejrzeć. Terminowe komplikacje mi na to nie pozwoliły, ale na miejscu przez cały czas był inny wysłannik Trójki, więc po części czuję się usprawiedliwiony. Natomiast od początku uważnie śledziłem, jak zwykle, losy konkursu tych wkraczających dopiero na scenę zespołów. Nie są one wcale takie bagatelne. Dzisiejsza nasza czołówka w znacznej mierze składa się z laureatów byłych konkursów, a nawet nie tylko laureatów. Ad rem, pora przedstawić tegorocznych finalistów, a oczywiście na początek zdobywca tego jedynego, najważniejszego trofeum. Adam Jarzmik Quintet. Lider przy fortepianie, jest on także autorem wszystkich ciekawych kompozycji, a dalej Paweł Palcowski, trąbka, dalej na saksofonie tenorze Jakub Łępa, na basie Maciej Kitajewski i za perkusją Piotr Budniak, a ten utworek nazywa się Rush. Thank you. Adam Jarzmik, kwintet, zdobywca tegorocznego głównego lauru konkursu bielskiej zadymki jazzowej. Adam Jarzmik, fortepian, Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon, Maciej Kitajewski, bas i Piotr Budniak, perkusja. Jako się rzekło, to główne trofeum było tylko jedno, ale pozostali dwaj finaliści również zostali nagrodzeni, tym razem już bez podawania kolejności ani bez żadnego uznawania wyższości. I słusznie im się te nagrody należały, a ja najchętniej dodałbym jeszcze kilka wyróżnień dla niektórych zespołów, które do finału się nie dostały, ponieważ niewątpliwie na to zasługują. Mam nadzieję przedstawić je w przyszłych programach. Tymczasem kolejni finaliści. Na początek niech będzie trio Michała Gostka, lider przy fortepianie, Grzegorz Nadolny, bas i Waldemar Franczyk, perkusja. Michał Gozdek Trio. Lider przy fortepianie, Grzegorz Nadolny bas i Waldemar Franczyk perkusja. Ta trójka znalazła się w finale bielskiego konkursu, a w tym gronie finalistów pozostał nam jeszcze jeden podmiot wykonawczy o nazwie According to Plan. Zespół o bardzo interesującym brzmieniu, zresztą popatrzcie sami. Na akordeonie gra Bogusław Zięba, ale jest to akordeon swingujący, także wszelkie głupie dowcipy na temat tego instrumentu stają się przy tym wszystkim jeszcze głupsze. Dalej, na gitarze Michał Karbowski, na gitarze basowej nasz stary znajomy Jędrzej Łaciak i wreszcie Łukasz Kurzydło perkusja. Ale to nie jest taki klasyczny jazzowy perkusyjny zestaw, tylko najrozmaitsze szpeja obsługiwane rękoma nieuzbrojonymi w pałki. I mamy nieodparte wrażenie, czytając ten zestaw instrumentów, że za chwilę zacznie się knajpa, ale to wrażenie po paru pierwszych dźwiękach szybko się ulatnia. Thank you. Zespół According to Plan. Bogusław Zięba, akordeon, Michał Karbowski, gitara, Jędrzej Łaciak, gitara basowa i Łukasz Kurzydło, perkusyjki. To byłby już koniec konkursowych prezentacji, ale był jeszcze i czwarty finalista, o czym mało komu wiadomo. Chłopaki przebrnęły przez eliminację, ale na finał przyjechać nie mogli ze względu na terminowe kolizje. To właśnie ich nagraniem zakończyłem ubiegły program, nie podając żadnych danych, rozmyślnie czynią to dopiero dziś. Jest to, jak kto woli, brytyjski albo brytyjsko-holenderski zespół Dominika Marshalla. Oddajmy im zatem głos raz jeszcze. Dominik Marshall, fortepian, a jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, to jest ona wymienna, albo całkowicie brytyjska, albo całkowicie holenderska. A ponieważ nie wiem, na jaką w tym wypadku udało mi się trafić, więc na wszelki wypadek niech wszystko będzie na Marshalla. To ciekawa postać i na pewno jeszcze nie raz o niej usłyszymy. No i wracając do zadymki. Całonocne jam sessions są jej nieodłącznym atrybutem i tym razem znaleziono dla nich idealne miejsce w postaci klubu Metrum, mieszczącemu się w tak zwanej grępielni. Było nie było, klub to klub. Świetna atmosfera, chętnych do grania nie brakowało. A pierwszy jam był jeszcze poprzedzony koncertem Krzysztofa Dziedzica, który prezentował ognisty program, świetnie zresztą obsadzony, bo jak nie Kubiszyn, to wyleżał. Jak nie Apostolis, to Mr. Crime. Całość pochodziła z nowo wydanej płyty Tempo, który jednak dzisiaj Państwu nie zaprezentuję, bo primo, czas nagli, sekundo, jeszcze tej płyty nie mam. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Zatem przechodzimy do dnia drugiego, dla mnie niestety już ostatniego. Gala Wojciecha Karolaka. W tym przepięknym, wspaniałym, bielskim teatrze była dla mnie przeżyciem naprawdę ekstra i to nie tylko z muzycznych względów. Świetne trio Wojtka, najeżony gwiazdami Big Band Wiesława Pierrulki, do tego jeszcze Ewa Bem, rzucająca urokami na lewo i na prawo. Ale w grę wchodzą również i sentymenty. Drodzy Państwo, ileż my lat przepracowaliśmy w tych samych zespołach z Wojtkiem Karolakiem, tego już policzyć nie potrafię. Poza tym, każdy Polak na dowolny temat ma odrębne zdanie, a tu jakoś tak dziwnie ja z Wojtkiem mamy identyczne niemal poglądy, upodobania i cokolwiek by się jeszcze nie zdarzyło. O tych starych, dawnych czasach i o tych sentymentach pogadaliśmy sobie również i na scenie, a następnego dnia wracam do Warszawy i tu zaskakująca niespodzianka, będąca jak gdyby przedłużeniem tego tematu. Nowiutka płyta ze starymi nagraniami. Polish Jazz Quartetu, ale we współpracy ze studiem M2, prowadzonym przez Bogusława Klimczuka. Oczywiście Studio M2 to była wspaniała szkoła aranżerska, a przecież w owych czasach i ja, i Wojtek oczywiście interesowaliśmy się aranżowaniem, zwłaszcza na wielkie orkiestry. No, ale nie lubię korzystać ze swoich nagrań w niniejszym programie. Tym niemniej, tym razem chodzi o Wojtka Karolaka i jego aranżerskie talenty jeszcze sprzed pół wieku. A zatem proponuję Państwu dwa nagrania. Pierwszy to kompozycja Wojtkowa zatytułowana Antyselektor. Drugie to przebój ówczesny Tadeusza Kwiecińskiego Błękitne Bolero. Przez przeszło pół wieku Polish Jazz Quartet miał w dorobku tylko jedną płytę. Teraz ma już dwie, ponieważ archiwalne nagrania zrealizowane wspólnie z zespołem Studio M2 wydała właśnie firma Gad Records i z niej właśnie zaproponowałem Państwu dwie partytury Wojciecha Karolaka, Antyselektor i Błękitne Bolero. Niestety czas oprzeć się z tymi nagraniami dość brutalnie. Pewnego dnia w Warszawie spadł wielki deszcz i zalał piwnice Polskiego Radia, właśnie te, w których spoczywały nasze taśmy. Trzeba je było suszyć i odświeżać. Niestety odbiło się to na pewnych częstotliwościach. Najbardziej ucierpiały czynele Andrzeja Dąbrowskiego, znacznie mniej Juliusz Sandecki, bas Wojciech Karolak, fortepian i mówiący te słowa na tenorze. I to w zasadzie już na dzisiaj wszystko, natomiast przyszły program będzie w całości poświęcony Alowi Jarrow. W związku z tym już niejako przedsmak będzie stanowić dzisiejszy finał, czyli ostatnie chwile naszego programu dla Ala Jarrow, a ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mas eu preto varinho, samba de cututu. Mas que nada, sou muito bom, escutei legal. Você na bike dele, que do chegue no final. Sei que eu sei. Samba, samba, este samba que me chute malicato. É samba de preto velho, samba de preto duro. Mas que nada, que nada, mais que nada. O samba de mão é que te leva em carro. Você não vai querer que tu chegue no final. Sing it, y'all, sing.